she stood by me through right and wrong, for being there to catch me when I'd fall. I love you for your faith in me, for all the joys you've given me, but there's one thing makes me love you most of all. You never gave up on me when I was giving love up on you. Every time I thought this love can't work, you stayed to see it through. You never gave up on me when I was making things rough on you, and you showed me what it really means to love somebody. Sometimes we might not see things eye to eye. You've always meant me more than half the way. So for all the times I've let you down and you could have packed your things and gone, I love you most of all because you stayed. And you never gave up on me when I was giving love up on you. Never mattered who was right or wrong, you stayed to see it through. You never gave up on me when I was making things rough on you, and you showed me what it really means to love. There were times I just knew you did not understand my moods. All those long and sleepless nights I put us through. Laten we eerlijk zijn, hè? Dat is toch echt de liefde, hè? Als je niet opgeeft. Tjonge, van een romantische gedachte na een mooie dag. Crystal Gayle, You Never Gave Up On Me. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Hele goede avond. Wat zeg ik nou? Ja, een beetje beter articuleren, joh. Een hele goede avond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond, ja. In mijn mond zo, weet je wel. Net een koekje zit eten. Dat moet je natuurlijk nooit doen voordat je aan een show begint. Maar goed. Een prachtige show, dat wel. Met geweldige muziek, uitgezocht door Anja van Aalst. Dus daar gaan we weer lekker van genieten de komende 55 minuten. Maar we hebben ook een paar interessante onderwerpen te bespreken met je. Dus hou de oren open. Misschien word je er wel weer wat wijzer van. Jeroen van Gent ging de straat op. Dat is onze razende verslaggever. Hij ging de straat op in de regio. En hij vroeg daar aan u, gaat u weer naar het museum? Gaat u weer ergens naartoe? Denkt u bij jezelf, nou, dat lijkt me wel weer leuk. Ik ga daar weer eens rondkijken, want het mag onder voorwaarden. Je hoort het zo meteen. Joop van Door is ook weer van de partij. Die maakt zich druk over van alles en nog wat. Nou, vanavond heel erg druk. En dat is maar goed ook, want dan zijn we weer ook op de hoogte van wat hij zo al vindt. Maar uiteindelijk vindt hij handjes af van de politie. En dan een Nederlandse start-up is aan de slag. En die heeft een moeder-app ontwikkeld. En dat is de eerste. Nou, dat is interessant. En daar hoor je zo meteen meer van. En we gaan praten met André van Leijen over wat hem zo al beweegt. Ja, hij doet van alles. Hij maakt lesmateriaal, schrijft boeken. En ja, doet van alles in de wetenschap. Je hoort het allemaal hier. In deze prachtige aflevering van De Late Avond. Someday, when I'm awfully low, When the world is cold, I will feel a glow just thinking of you. And the way you look tonight, your love with your smile so warm and your cheeks so soft, there is nothing for me but to love you. And the way you look tonight, each word your tenderness grows, tearing my fears apart. And that laugh that wrinkles your nose, it touches my foolish heart. Never ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you. Van dit prachtige nummer van Michael Bublé. The Way You Look Tonight. Na een warme dag en een komend warm weekend. Ja, lekker. De intelligente lockdown trouwens, laten we het daar eens over hebben, was saai. En op een gegeven moment weet je ook wel niet wat je moet doen. Hè. Sinds kort vieren de teugels weer. En ja, dan is een museumbezoek weer mogelijk. Je mag weer naar het theater, naar de bioscoop. Maar ja, wilt u dat ook? Jeroen van Gent vroeg het u op straat. Ja, het mag weer. Dan heb ik het over het theater, de bioscoop en natuurlijk het museum. Als u daar al eens kwam, zou u dat nu gaan doen. Onder deze omstandigheden bent u bang in het museum of om te gaan. Is het hetzelfde als voor deze crisis, gezondheidscrisis, coronacrisis begon? Gaat u naar het theater, bioscoop of naar het museum? En wat houdt u tegen? Goedemiddag. Mag ik u soms wat vragen voor de radio, heel kort? Vraag maar aan mijn man eigenlijk. Oké, nou, ja. Ik wil ook. Nou, het mag weer. Theater, bioscoop, museum. Ja. Maar zou u gaan? Ja, dat hangt er vanaf. Want ik weet niet hoe dat allemaal gaat met die anderhalve meter. Als er iets leuks is, wel, ja. Ja, daar begint het mee. Ja, ja. Natuurlijk. Ja, zeker weten. Ja, ja, tuurlijk. Na 3 maanden helemaal niets. Is alles leuk. Ja. Ja, theater, bioscoop. Ja, zou ik wel doen. Ja, met denk heel wel veel leuk. Ruimte. Ja, ruimte zat. Ja, daarom. Ik zie het helemaal voor me voor mezelf. Lekker breed. Ja hoor, ruimte zat. Ja. Als we 1,5 meter uit elkaar moeten zitten, dan is het niet zo gezellig. Oh ja. Ja, u bent met uw vrouw. En dan zou u bijvoorbeeld in de bioscoop uit elkaar moeten zitten of zo. Nou ja, dat weet ik niet. Ja. Dat is een beetje eigenlijk... We zijn nog niet bekend met het huidige beleid, zeg maar. Ja. Nou, op dit moment liever nog even niet. Nee, liever nog even wachten. Waar ging u wel eens naartoe? Museum, bioscoop? Vaak bioscoop. Ja, bioscoop. Dan zit je met een hele zaal. Nu zit je lekker luxe. Ja, 30 mensen heb ik begrepen. Ja. Nou, misschien over een paar weekjes weer. Een paar weken. Ja. Even aankijken. Toch nog even aankijken. En, ja. En waarom niet? Toch een beetje bang of zo? Ja, toch een beetje naar gevoel nog over. Ja. Ik ga niet hutje en muurtje bij elkaar zitten. Dat doe ik niet. Nee. Dus, het is wel fijn als er dus extra ruimte is dan. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, we gaan niet zo vaak naar de bioscoop, maar ik zou het geen belemmering vinden als er een film draait die ik leuk vind om te gaan. Oh ja, kijk, dat is het, hè? Ja. Wat hangt er vanaf? Wat er gespeeld of gedraaid wordt of weet ik veel. En sterker nog, in een museum is het nu lekker rustig, dus ja. Dat is eigenlijk wel weer een voordeel. Ja. Ja. Het was echt rustig? Ja. Welk museum bent u geweest? Noord-Brabants Museum was ik, ja. Juist. Nou, ik hou niet van theaters, nee, maar... Okay. Bioscoop? Ja, dat wel. Het is anders dan anders misschien, maar ik weet niet, wanneer was je voor het laatst naar de film? Ja, Lisa. Lang geleden, ik denk. Hou je wel van de film? Ja, maar ik denk 4 of 5 maanden geleden. Oké, okay. Als er nu een leuke film is, zou je dan gaan? Mag je wel gewoon naast je vriendin zitten? Weet ik eigenlijk niet eens. Nee, wist ik het maar, ik weet het ook niet. Er worden plekken tussen gezet. Nee, dat ga ik niet. Je moet, ik geloof dat er allemaal ruimte tussen zit, ja. Dan kan je beter thuis met je vriendin een film kijken. Ja, gewoon op een groot scherm. Ja. Ja, ik heb zelf geen idee hoe het is om in deze tijd dan een museum binnen te stappen en wat je daarvoor moet doen. Je zult ongetwijfeld je handen moeten wassen, want dat is elke keer. Dus ja, dat nee, ga ik maar gewoon vanuit. En je mag niet aan de schilderijen zitten. Ja, dat lijkt me ook. En het theater, ja, er is flink ruimte geschapen. Dat lijkt me eigenlijk een pure luxe. Ik heb het hier in zo'n zaal vaak benauwd. In de bioscoop bijvoorbeeld, persoonlijke nood. En als je dan lekker ruimte hebt, ja, het is eigenlijk voor mijzelf, als u het nou aan mij vraagt, dat gebeurt niet. Maar ik geef gewoon antwoord, dan zeg ik van ja, ik ga naar de film. Lekker ruimte, niemand voor je, niemand aan de zijkant. Wat best wel zin in. Oh nee, dat moet ieder voor zich weten. Ik bedoel, hè? Maar ik wacht liever nog eventjes. Theater mag weer, zou je gaan? Ja, jazeker. Volmondig ja. Ah, ja. Je hebt echt zin in. Heerlijk. Ja. Wat is uw voorkeur? Waar zou u heen willen? Eigenlijk alles. Ja, ik ben een gek op musea. En restaurant is natuurlijk ook heerlijk. En theater vind ik ook heel leuk. Dat zijn allemaal verschillende dingen, maar alles leuk. Ik vond het theater met de film nog even spannend, omdat het binnen was. En daarom heb ik eigenlijk deze week nog niet gekeken. Maar normaal gaan we regelmatig. Samen met mijn moeder ga ik dan. Maar deze keer nog eventjes heb ik te even wachten nog. Ja. Maar ik ben wel blij dat het weer kan. En ik zag nu een fotootje. En ze zaten echt super ver uit elkaar. Dus toen had ik van, oh nou ja, dan is het wel goed geregeld. Ja. Dus ik ga weer boeken bij het kruispunt. Bij het kruispunt bijvoorbeeld? Ja, tuurlijk. Ja, ja, op het dorp. Steun de locals. Ja, ik hoor erbij. Hè. Dus wat dat betreft, ja, het is een beetje hetzelfde verhaal. Ja. De theater niet, dat is saai. Ja, museum is ook saai. Maar film, ja, toch niet naast elkaar zitten. Een film misschien wel, als het gewoon een leuk film is. Kan je toch gewoon thuis zitten? Dan wel. Het is pure luxe. Ja, je hebt eigenlijk wel. Om te zitten. Ja, maar ik vind het nog wel spannend of de airco aan is, ja of nee. Ja. Want daar gaan de virussen in zitten natuurlijk. Oh ja, ja, of het, als het een circulatie is of een gezonde doortocht airco. Ja, ja, die. Ja. Want daar ben ik wel voor. Dan, zou je dat gaan vragen van tevoren? Ik denk het wel. Ja, nou, ja. Ja. Ja, grappig om mee te maken. Ik denk dat we binnen 2 weken wel naar de film gaan. En misschien wel een last minute theaterboek of zo. Nou, ik ben gisteren toevallig in een museum geweest, dus dat was het eerste. Ja. Ja. Hoe beviel dat met nieuwe omstandigheden? Nou, wel een beetje onwennig dat je continu je handen moet desinfecteren. Dat vind ik op een gegeven moment wel een beetje lastig. Maar verder wel erg genoten weer van de kunst, dus... Uit eten. Leuk. Hebben we nu nog niet gepland, maar vorige week waren we in een hotel slapen. Ook uit eten daarbij. Heel lekker gehad. Ik ben niet zo'n theaterliefhebber, nee. En ja, het museum heb ik ook zin in. Maar het moet even uitkomen. Dus ik, en bioscoop ook. Dat vind ik ook leuk. Ja. Ja, ik vind het fijn voor het land dat we het allemaal weer gaan doen. Ja, precies. Het natuurlijk van de Eagles, het prachtige nummer Desperado. Maar deze keer hoorde je het in de uitvoering van Linda Ronstadt in de show. In een ogenblik de wekelijkse column van, jawel, natuurlijk, wie anders dan Joop van der Hoor. Hij gaat het hebben over handen af van de politie, maar hij is boos over meer dingen. Je hoort het zo meteen naar Joe Dassin en Champs-Élysées. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie. À midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corde, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Overal ter wereld zijn mensen massaal de straat opgegaan om te betogen tegen politiegeweld. En dat heeft mij zeer verbaasd. In de VS wordt George Floyd door een agent gedood. Vermoord misschien wel, maar dat is aan de rechter om dat te beslissen. En de vlam slaat volledig in de pan. En niet alleen onder de zwarte bevolking. Verbaasd? Ja. Want dit heb ik helemaal niet aanzien komen. En daar ben ik dan ook weer verbaasd over. Ik begrijp het wel, maar ik snap het niet. Ik ben overrompeld, verward en verdrietig. Overal in de wereld wordt geprotesteerd tegen exorbitant politiegeweld. En veelal zonder de vereiste afstand van elkaar te houden. Liggen straks over 2 weken de IC's weer vol met naar ademhappende patiënten die eerder nog op bordjes I can't breathe met zich meevoerden? Of wellicht hun ouders of grootouders die besmet zijn door de ondoordachte actie van hun kind of kleinkind? Maar is die actie wel ondoordacht? Na 3 maanden van een al of niet intelligente lockdown weet toch iedereen wel wat er aan de hand is op deze zieke wereld? Want ziek is deze aardbol absoluut. Ijskappen smelten, luchtvervuiling neemt toe, evenals ontbossing van de laatste oerwouden, de laatste bossen van Europa in Polen en langs de Amazone in Brazilië, waar Bolsonaro meer oog geeft voor zijn eigen portemonnee dan voor zijn volk. Dat bij bosjes sterft. Bossen, die geen bomen bevatten, maar rottende lijken. Ziek zijn ook de leiders van die volken, zoals Trump en diezelfde Bolsonaro. Ik maak mij zorgen. Zorgen om zaken die te groot zijn voor mij, welke mijn snappertje ver te boven gaan. Als er geen corona zou zijn, zou ik wellicht wel meelopen, mee protesteren. Meedoen met de protestmarsen of zittend op een plein en luisterend naar de verhalen van gewonde mensen. Wonden die dieper zitten dan het diepste zichtbare litteken. Wonden die diepe krassen maken op de ziel. Nu bekijk ik van afstand met een heel raar gevoel in mijn buik de beelden op televisie. 1 ding is zeker, corona is niet racistisch, is niet discriminerend. En raakt ons allemaal. Machteloos kijk ik toe, vertwijfeld, angstig, verward. Laat 1 ding heel duidelijk zijn. Nadat te zijner tijd het vaccin op grote schaal is verspreid, de ziekenhuizen leeg en de begraafplaatsen vol zijn, dan is het racisme niet verdwenen. De strijd tegen apartheid en voor gelijkheid zal nog heel, heel lang duren. Nu de tsunami van protesten blijkbaar niet te stoppen valt, laat die dan ook daarna alsjeblieft doorrollen. En rollen, en rollen, en rollen. Net zo lang tot de laatste racist tot inzicht is gekomen. Met elkaar kunnen wij op vreedzame wijze daar een hele grote bijdrage aan leveren. Hoe? Breng je stem bij alle komende verkiezingen uit op die partijen welke dit issue tot hun absolute speerpunt maken. En reken op democratische wijze af met die partijen welke op wat voor manier dan ook mensen onderdrukken, vrouwen niet voor vol aanzien en zich niet duidelijk tegen elke vorm van discriminatie uitspreken. Geen plek meer voor PVV, Volkspartij, SGP, Forum voor Democratie en andere ultralinkse en ultrarechtse partijen die verdeeldheid zaaien en discriminatie oogsten. Wie stemt op zo'n partij, stemt voor racisme en ongelijkheid. Ik weet het, beste luisteraars. Het zijn zware woorden, maar daarin schuilt ook het woord ware. En ondertussen moeten we met z'n allen met onze handen van de politie afblijven en relschoppers en als politieagenten verklede racisten ontmaskeren en uitsluiten. Een samenleving die geen bevoegd gezag tolereert, zal niet door de politieknuppel geveld worden, maar door de wolf die verkleed als schaap zijn kudde naar de afgrond leidt. I held on to the faith that you would show yourself one day. Something in me believed this night was meant to be. You are the promise I made to my heart. You Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. I remember all my life. face through a window, crying in the night. The night goes into morning, just another day. Happy people pass my way. Looking in their eyes, I see a memory. Zegt altijd over Barry Manilow als gladde jongen en zo. Maar ik vind zijn muziek gewoon geweldig. Ja, dat is ook gewoon zo. Toch? Toch? Mandy hoorde je. Hier in de late avond. En ervoor Ilse de Lange met You Are The Dream. In een ogenblik gaan we het hebben over een moeder-app. Ja, verzonnen door een start-up. Nou ja, verzonnen en gemaakt. Je hoort het zo meteen naar Elske de Wal. Is het niet gewoon oké? Schat, ik moet iets doen. Iets wat ik niet wil. En hoe hard ik ook van de waarheid wegren, kan er niets meer omheen. Ik sta stil. Weet, ik moet iets doen. En dat maakt. Vertel mezelf dat ik niet bij je weg wil. Oh, maar eigenlijk weet ik het al lang. Is het niet gewoon oké? Het is net alsof ik niet meer voor jou besta. En je woorden voelen liefdeloos en koud. Maar elke keer als ik besluit je los te laten, dan hou ik vast, want ik hou nog steeds van jou. Maar is het niet gewoon oké? het goed weer zo en de herinnering vervaagt. Tot dat werd toch een fout hebben gemaakt. Een Nederlandse start-up die de eerste moeder-app lanceert. Nou, dat is bijzonder, want dat was er nog niet. En wat is een moeder-app precies? Dat ga ik allemaal vragen aan Frederike Jacobs. Ze is medeoprichter van de eerste moeder-app. En aan de telefoon, Frederike, welkom. Hallo. Wat is een moeder-app? Een moeder-app is, zoals de naam al zegt, de allereerste Nederlandse app die zich richt op aanstaande of pasbevallen moeders. Mm-hmm. Tegenwoordig, als je zwanger bent, nadat je je eerste zwangerschapstest hebt gedaan, downloaden heel veel vrouwen een app op hun telefoon die in hun zwangerschap iets vertelt over hun buik die groeit en het kindje in hun buik. Mm-hmm. Maar gek genoeg was er eigenlijk geen enkele app vanaf het moment dat je zwangerschap klaar is, je bent bevallen. En was er geen enkele applicatie die moeders of kerstverse moeders daarna informeert en adviseert en ondersteunt. Dus ja. In de zwangerschap is er heel veel informatie, maar daarna zeggen heel veel vrouwen, had ik een enorme behoefte aan steun en support. Maar hadden we daar niet altijd het consultatiebureau voor? Zeker, maar het consultatiebureau is echt gericht op de gezondheid van het kindje. Ze zijn ook wel deels verantwoordelijk voor de mentale en lichamelijke gezondheid van de moeder. Maar heel vaak schiet het erbij in, zeggen veel vrouwen. Dus om een voorbeeld te noemen, 1 op de 10 vrouwen maakt een postnatale depressie door na de bevalling. En dat wordt heel vaak niet wordt dat gemist bij het consultatiebureau. Er wordt niet naar doorgevraagd. Vrouwen durven het zelf ook niet te vertellen. Dus je merkt dat bij zo'n consultatiebureau er vaak toch geen aandacht is voor alle zaken waar een vrouw mee kan zitten. Van een moeder. Ja, ja. En in dat gat zijn jullie dus gesprongen met die app. Exact. Ja. En nou, daar kunnen mensen dus alle vragen stellen of staat daar van alles op waar ze naartoe kunnen gaan om te kijken wat er allemaal mogelijk is? Ja, dus ons startpunt is geweest om eerst in kaart te brengen wat missen vrouwen nou echt? Waar hebben Nederlandse vrouwen nou echt behoefte aan? En wat blijkt is dat zij aan de ene kant enorm behoefte hebben aan betrouwbare informatie over hun herstel. Dus lichamelijk herstel, maar ook emotioneel herstel na de bevalling. En daarnaast zoeken ze ook herkenning en erkenning voor wat ze meemaken in het eerste jaar als moeder. Ja, ja. Dus we hebben een heel team van experts om ons heen verzameld. Van gynaecologen, psychologen, kraamzorgexperts. Maar bijvoorbeeld ook een bekkenbodemfysiotherapeut of een psycholoog. Om alles waar je als vrouw mee te maken kan hebben. Om daar goede informatie, betrouwbare informatie over te vinden op 1 plek. Eigenlijk zeg je kan beter die app gebruiken. Daar staat informatie op die de waarheid bevat. Ja, we zeggen, wij geven met de How About Mom app jou de beste voorbereiding op je aanstaande bevalling, maar vooral op het eerste jaar als moeder. Want voor de bevalling staan ook dingen op, dus het is een heel compleet verhaal. Ja, ja zeker. Dus je kunt ook in je voorbereiding op de bevalling, daar is het natuurlijk al wel ook een mooi aan. Dus je kunt vaak ook wel naar zwangerschapscursussen. En wat we daar hebben gezien, is dat door de coronacrisis natuurlijk heel veel fysieke bijeenkomsten niet door kunnen gaan. Dus we hebben met ons team heel hard gewerkt om ook die content in de app aan te bieden. En we bieden ook op dit moment een aanbod van audio- en videocursussen aan via de app. En voorbereiden op de bevalling is daar ook een onderdeel van. Ja, dus er zijn ook een manier eigenlijk om... Ja, zo'n cursus te volgen, maar dan via een app in plaats van een fysieke bijeenkomst. Ja, dat is allemaal zo op dit moment. Dus daar hebben jullie ook, zijn jullie ook op ingespeeld geraakt door dat te doen. Ik zei al, het is een start-up. Hebben jullie ook plannen om daarmee door te gaan? Ja, absoluut. Dus wij hebben op dit moment een Nederlandse applicatie, maar we hebben natuurlijk grote plannen en grote ambities. We geloven ook dat dit product, dit concept, kan werken in andere landen. Omdat goede zorg voor vrouwen niet een Nederlandse... Nee, dat eindigt niet bij de grens. Exact. Ja. En een vrouwenlichaam ziet er ook hetzelfde uit. Dus we hopen dat we ook iets wezenlijks kunnen gaan bijdragen aan de beleving van zwangerschap en kraamtijd voor honderdduizenden liefst gebruikers in andere landen. Ja, dan de hamvraag. Hoe kunnen mensen die app downloaden? Dat kunnen ze doen door op zoek te gaan naar How About Mom. Dus hoe gaat het met mama in de App Store van iOS en Android. Maar je kunt ook naar onze website www.howaboutmom.nl/app. En daar vind je ook meer informatie over het downloaden. Precies, je zegt... Maar het staat gewoon in de stores. Ja, ja. How About Mom en dan mom, je zegt met een A, je zei het een beetje met een A, maar het is met een O, hè? Klopt, dus mom, het is Engels, How About Mom. Nederlands bedrijf, maar wel internationale ambities en een Engelse naam. Nou, dan dank ik je voor het gesprek over dit informatiekanaal. Ik sprak met Frederike Jacobs. Ze heeft de app ontwikkeld voor vrouwen voor en na de zwangerschap. Zo zou je het helemaal kunnen zeggen. Dank voor het gesprek. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. There you go, flashing fever from your eyes. Paul Young hier in de show Every Time You Go Away. Prachtige, zojuist. En Mariah McKee, je hoort het nog steeds. But Show Me Heaven. We zijn toe aan het laatste onderwerp in de show, hier in de late avond. Herman de Bruin gaat praten met André van Leijen. Nou ja, en waarover gaat hij het hebben? Nou ja, zoals gebruikelijk. Herman, die vertelt het natuurlijk. Helemaal zelf. Ik ga praten met André van Leijen. Hij is bioloog, schrijver en wereldreiziger. Maar zo is hij vast niet begonnen. André, welkom. Dank u wel dat ik uitgenodigd ben. Oh ja, nou graag gedaan. Want je hebt heel veel te vertellen, denk ik. Wereldreiziger, maar niet begonnen als wereldreiziger. Of had je als jongetje al zoiets? Ik wil de andere kant van de wereld ontdekken als je in een atlas keek. Absoluut. Ja? Ja, ik stond aan het strand van Zandvoort. Ja? En ik keek over de zee en ik dacht, ergens daar moet ik zijn, aan de overkant. Wat ligt daarachter? Ja, wat ligt daarachter? Dat wilde ik zo graag weten. Ja. En daar is het allemaal begonnen, op Zandvoort. Ja. Even samen te schelpen. Ik mag niet, ik zal niet voorlezen, maar daar gaat het ook wel over. Daar gaat het boek wat je hebt geschreven ook wel over. Maar het boek heeft ook te maken met jouw reizen. Want die grond daarachter, die landen daarachter, wat je toen nog niet wist wat het was, die heb je wel bezocht. Ja, dat klopt. Ja. Ik ben dus op een gegeven moment bioloog geworden. Ja. Ik heb lesgegeven hier. In Vlaardingen, onder andere? In Vlaardingen, op de Vlaardingse Openbare Scholengemeenschap heb ik lesgegeven. Daarna heb ik in Spijkenisse. En heb je daar biologie gegeven? Altijd biologie, ja. En in Spijkenisse heb ik ook lesgegeven, biologie, natuurkunde gegeven. Mm-hmm. En ik heb ook lesgegeven op de Hogeschool Rotterdam ook. Biologie, dat is mijn vak. Ja, dus dat is je vak. Dus dat, En toen ben ik gepensioneerd geraakt. Toen was ik 63. Ja. En toen ben ik samen met mijn vrouw, mijn Slovaakse vrouw, een stuk jonger dan ik, zijn wij de wereld ingetrokken. Om te kijken wat er achter Zandvoortse strand lag. Ja, dat klopt. Ja. Maar toen je die wereldreis maakte van een aantal jaren, kom je dan ook veel dingen tegen die je denkt, hey, daar is de wereld heel anders. Biologie, komt dat erbij? Ja. Je bent ook erg geïnteresseerd in alles wat er leeft en wat er groeit en bloeit. Absoluut, absoluut. En bijvoorbeeld, als je naar Madagaskar komt, dat eiland is zo geïsoleerd. Mm-hmm. Daar vind je heel veel. Dat is Oost-Afrika. Ja, voor de ten oosten van Afrika. Ja. In de Indische Oceaan. Ja. Dus daar zie je hele andere diersoorten dan je dan op het continent vindt van Afrika. Als je naar Australië gaat, ben je ons verbaasd over de vormrijkdom van de planten. Mm-hmm. Of in Zuid-Afrika. Kaapstad. Nou, dat is een heel eigen gebied. We wisten niet wat we meemaakten. Ja. En als bioloog zie je dat dan ook allemaal. En het erge is, mijn vrouw ziet het nog meer dan ik. Mijn vrouw ziet het altijd en ik weet het dan. Oh ja, nou dan heb je een mooie combinatie bij elkaar. Maar ook nog een boek geschreven daarover die reis. Want hoe lang ben je weg geweest? We zijn uiteindelijk 5 jaar weg geweest. 5 jaar? 5 jaar zijn we weg geweest. In welke landen heb je niet bezocht? Dat zijn er niet zoveel meer. Nee. Er zijn nog een paar landen die we nog graag willen zien. Dat zijn de, eigenlijk die we gemist hebben op onze Nieuw-Zeeland? Ja. Schat ik in? Ja, Nieuw-Zeeland. En Oceanië. Dat is ook wel ver weg hoor. Ja, dat is ook. En Oceanië is zo'n klein plekje daar ergens. Daar moet je naar zoeken om dat te kunnen vinden. Ja. Nou, we zijn kort geleden naar Groenland geweest. En nog Mongolië zijn we geweest. Dus ja, je bent het nog steeds niet verleerd, dat reizen. En het is zo leuk. En dan in een klein tentje, midden in de natuur staan. En ja. Helemaal alleen. Nou, dat is fantastisch. Ja, ja. Ja. Staat allemaal in dat mooie boek Beste Reizigers. Waarom die titel? Ja, reizigers kan ik me voorstellen. Dat was eigenlijk wel een beetje de bedoeling dat het... Kijk, als ik op het Centraal Station in Rotterdam sta, dan wordt het omgeroepen Beste Reizigers. Dus wordt gelijk reclame voor je boek gemaakt. Dus dat is zelf al mooi, maar we gingen ook gelijk met de trein. Maar je bent ook een soort reclameman, hoor. Ja. Eigenlijk. Ja. Ja. Het boek is verkrijgbaar. In de boekhandel? Ja, bij alle boekhandels in Nederland, België, bij bol.com waren dan ook. Maar in ieder geval in Schiedam, want daar kom je vandaan, toch? Ja, ze wonen in Schiedam. Ja. Ja, dus daar ligt in ieder geval. En van een plaatsgenoot een boek kopen, dat is altijd mooi natuurlijk. Ja. Kunnen mensen wat vinden op de sociale media van je? Ja, ik ben redacteur van een website, Trefpunt Azië. Mm-hmm. Dat is een groep journalisten, oud-journalisten die daarbij betrokken zijn. Die voor schrijvers en zo. En ik ben de redacteur van, ik schrijf het ook geregeld. Ja. En daar kunnen ze mij vinden. En daar kunnen ze ook heel veel van mijn verhalen vinden. Noem nog een keer de website. De website is Trefpunt Azië. Trefpunt Azië. En dan kan je alles lezen over André van der Leijen. Bioloog, schrijver en wereldreiziger. Dank voor het gesprek. Dank u wel. En heel veel succes met het vervolg. Waar ga je dan weer naartoe? Oh, Nieuw-Zeeland, hè? Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Ja. Nou, veel succes daarmee. Oké, dank je wel. En veel plezier ook. Ja, een goede reis. Dank je wel, Herman en natuurlijk André. En dat was het weer voor vandaag. Deze aflevering van De Late Avond. Fijn dat je erbij was. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers. Natuurlijk weer met lekkere muziek. En een paar interessante onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je nog een mooie nacht. Welterusten als je gaat slapen zometeen. En als je gaat werken, blijft werken. Dan wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit van de show. Niall Horan en Flickr. Check eens onze website de komende minuten. Of misschien vannacht als je niet kunt slapen. Of morgen in de loop van de dag. www.delateavond.nl. Volg ons op Twitter, Facebook. Maar natuurlijk ook via LinkedIn. When you feel your love's been taken, when you know there's something missing, in the dark, we're barely hanging on. Then you rest your head upon my chest, and you feel like there ain't nothing left. I'm afraid that what we had is gone. Then I think of this star, and it echoes a spark, and I remember the magic electricity. Then I look in my heart, there's a light in the dark, still a flicker of hope that you first gave to me, that I wanna keep. Please don't leave. Please don't leave. When you lay there and you're sleeping, hear the patterns of your breathing, and I tell you things you've never heard before. Asking questions to the ceiling, never knowing what you're thinking. I'm afraid that what we had is gone. Then I think of the star, and it echoes a spark, and I remember the magic electricity. Then I look in my heart, there's a light in the dark, still a flicker of hope that you first gave to me, that I wanna keep. Please don't leave. Thank you. please don't leave. And I want this to pass. And I hope this won't last too long. Then I think you're the star, and it echoes a spark. And I remember magic and electricity. Then I look in my heart, there's a light in the dark. Still a flicker of hope that you first gave to me, that I wanna keep. Please don't leave.